Miliony kręcą każdego. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Pierwsze wrażenie to podstawa. Masz tylko 11 sekund, by je zrobić. W tym celu warto wykorzystać stylową i wyrafinowaną limuzynę z napędem hybrydowym. Lexus ES w wersji Business Edition. To odczucie potęguje atrakcyjna rata już od 1870 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Lexus. Numer 1 w wielkim teście salonów magazynu Autoświat 2019. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 października, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za kilka godzin rozpocznie się cisza wyborcza. W tym serwisie zajrzymy na konwencję największych ugrupowań. Powiemy też, kiedy możemy spodziewać się wyników niedzielnego głosowania. Na koniec także o tym, w jaki sposób władze Wrocławia uczciły zdobycie przez Olgę Tokarczuk literackiego Nobla. W Chełmie zakończyło się jedno z ostatnich spotkań wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Na kilka godzin przed ciszą wyborczą czołowi politycy partii rządzącej apelowali o udział w wyborach oraz podkreślali ich znaczenie. Wydarzenie na Lubelszczyźnie obserwował Przemysław Lis. Przemku, o czym mówili politycy? Ostatnie chwile kampanii wyborczej to czas mobilizacji oraz podziękowań za zaangażowanie w dobiegającym już końca przedwyborczym maratonie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Chełmie mówił m.in. o reformach, które udało się zrealizować w ciągu ostatnich 4 lat. Podkreślał też, że nadchodzące wybory to wybór pomiędzy Polską plus a Polską minus. By zwyciężyć, trzeba jeszcze nawet dziś, jeszcze przez te kilka godzin pracować nad tym, by każdy poszedł do wyborów, by ci wszyscy, którzy chcą obronić te wartości i w sferze materialnej, i w sferze duchowej, uczestniczyli w wyborach. W ostatnim dniu kampanii wyborczej liderzy partii rządzącej odwiedzili województwa śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Ostatnie spotkanie wyborcze PiS przed wyborami parlamentarnymi zaplanowano o 21.30 w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za te relacje. Tymczasem lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział w razie zwycięstwa w wyborach utrzymanie istniejących programów socjalnych. Podczas finałowej konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Łodzi Grzegorz Schetyna zdecydowanie zaprzeczył informacjom podawanym przez niektóre media, że niedzielne głosowanie będzie wyborem między utrzymaniem a utratą transferów socjalnych. Mówimy do Polaków bardzo wyraźnie. To nie jest tak, że macie wybór. Czy decydujecie się na 500+, czy chcecie żyć w normalnym państwie. Musicie wybierać. My dzisiaj mówimy i powtarzamy. Utrzymamy wszystkie transfery socjalne. To, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Podczas konwencji KO do pójścia na wybory zachęcali Małgorzata Kidawa-Błońska, a także prezydenci Białegostoku, Sopotu, Poznania i Warszawy. Obecna też była w Łodzi Hanna Zdanowska, która jest liderką PO w regionie. Przypominam, o północy rozpocznie się cisza wyborcza. Zakończy się w niedzielę o godzinie 21 po zamknięciu lokali wyborczych. Czego nie wolno w czasie ciszy wyborczej? O tym Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. W czasie ciszy zabroniona jest agitacja wyborcza, czyli zachęcanie do głosowania na konkretnego polityka lub partię, ale nie tylko. Nie można zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji. Zabronione jest także rozdawanie ulotek. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie, nawet na prywatnych kontach w portalach społecznościowych. Za złamanie zakazu można otrzymać karę grzywny w wysokości od 50 do nawet 5 tysięcy złotych. Z kolei nawet 500 000 złotych grzywny może otrzymać ten, kto opublikuje sondaż i wyniki wyborów. A kiedy możemy spodziewać się wyników głosowania? O to Mariusz Krzemiński pytał w Pulsie Trójki Sylwestra Marciniaka z Państwowej Komisji Wyborczej. Mam nadzieję, że uda się zrealizować to zamierzenie, że we wtorek będą już znane wszystkie wyniki. To jeszcze dodajmy, że w niedzielę na wieczorze wyborczym Polskiego Radia spotkają się politycy, publicyści i eksperci, którzy na bieżąco komentować będą wyniki wyborów. Transmisja od godziny 20.30 na portalu polskieradio24.pl, a także m.in. na antenie Trójki. Wrocław w szczególny sposób uczcił zdobycie przez Olgę Tokarczuk Nagrody Nobla. Mając przy sobie książkę pisarki, komunikacją miejską można pojechać za darmo. Ma pani przy sobie książkę Olgi Tokarczuk? Nie mam, ale wiem, że zdobyła nagrodę. A wie pani, jaką akcję MPK ogłosiło w związku z tym? Słyszałam. Ja już jestem w tym wieku, że jeżdżę bez biletu. Nie wiedziałam o takiej akcji. Czyli co, bilet pani kupiła? No mam Urban Card. Kontrolerzy honorują nie tylko książki papierowe, ale i elektroniczne, pod warunkiem, że są grane na czytnik e-booków. Telefony komórkowe nie są uznawane. Akcja potrwa do końca tygodnia. Dziś przypomnijmy laureatem pokojowej Nagrody Nobla w uznaniu zasług na rzecz procesu pokojowego między jego krajem i Erytreą został premier Etiopii Abiy Ahmed Ali. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zremisowała w Jekaterynburgu z Rosją 2-2 w trzecim meczu kwalifikacji do Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Na razie nasza reprezentacja jest liderem tych kwalifikacji, z których to tylko pierwsze zespoły i tylko jeden drugi awansują do finałów. We wtorek w Łodzi kolejny mecz eliminacyjny z Serbią. Ale zanim ten mecz, przypomnę, że w niedzielę na Stadionie Narodowym zagramy z Macedonią Północną. Po zwycięstwie nad Łotwą humory w kadrze dopisują. Spokojnie do tego podchodzimy, cieszymy się ze zwycięstwa krok po kroku. Po tym zwycięstwie jesteśmy krok bliżej naszego celu i w następnym spotkaniu chcemy wyjść, chcemy wygrać i, no i przybliżyć się do tego, na co wszyscy pragniemy. Mówił Sebastian Szymański i tu w tych eliminacjach także Polska jest liderem grupy. W Gdańsku żużlowcy jadą w zawodach o złoty kask. Wielu znanych zawodników odpuściło te zawody, inni jadą. Na razie prowadzi Krzysztof Kasprzak, który wygrał wszystkie trzy biegi. Czterech pierwszych zawodników zdobędzie prawo do jazdy w eliminacjach Grand Prix. Natomiast trzech pierwszych może jeździć o Mistrzostwo Europy. Można powiedzieć, tyle hałasu o nic. Joanna Jędrzejczyk wypełniła limit wagowy kategorii słomkowej przed jutrzejszą galą UFC w Tampie na Florydzie. To dobre informacje. Podobno na to się nie zanosiło i walka z tego powodu miała być odwołana. Przed wejściem Joanny Jędrzejczyk na wagę wiele było znaków zapytania. Wynik, jaki osiągnęła, dał jasny przekaz. 115,5. Prowadzący ceremonię ważenia poinformował, że Polka waży 115,5 funta, co przekłada się nieznacznie na ponad 52 kg. Rywalka jest lżejsza o pół kilograma. Tym samym rozwiane zostały wszelkie wątpliwości. Amerykańskie media od środy pisały, że do walki najprawdopodobniej nie dojdzie, gdyż Polka nie będzie w stanie wypełnić limitu kategorii słomkowej. Jędrzejczyk jest faworytką starcia z Amerykanką Michelle Waterson. Zwycięstwo ma otworzyć naszej zawodniczce drogę do odzyskania mistrzowskiego pasa. Stampy na Florydzie dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Przypominam sobie niestety ostatnio tłumaczenie Jędrzejczyk po przegranej walce. Najwięcej tam było o szalonym zbijaniu wagi. Początek walki około 5 rano polskiego czasu, a po walce kawa, herbata, prysznic i akurat zrobi się 8 i będzie można oglądać siatkówkę mecz Polska-Brazylia w Pucharze Świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno i deszczowo na północy, a w pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, będzie do 13 stopni, jutro maksymalnie aż 22 stopnie, do tego sporo słońca, opady jedynie na północy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica. Kogut, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za nową wąską pralkę parową LG Vivace. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 1189,30 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na Dzień Nauczyciela alpejskie mleczko 7,99 za opakowanie, a kawa mielona Chibo Family 5,99 za 250 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy.

Hey You, You Make Me Rock. 1967 wydanie listy przebojów programu trzeciego z Polanicy, zespół Whitesnake na miejscu 50. Piotr Stelmach, współprowadzący dzisiejsze notowanie. Dzień dobry, Piotrze. Dobry wieczór. Pani Maria przed chwilą powiedziała do mnie takim przerażonym trochę tonem, ale ja myślałem, że pan to jest Stelka. No właśnie. Panie Stelko, który to twój festiwal, Marii? Czwarty. O, gratulujemy. Ja jestem prawie od początku tutaj. No, tak jak zagrzewaliśmy publiczność do boju jeszcze przed listą, to chciałem to powtórzyć na antenie. To jest jeden z najbardziej bezspinkowych festiwali jakichkolwiek na świecie. A który jesteś rocznik? 67. 1967. 1967. Korn na 49. You'll Never Find Me to zespół Korn. Dzisiaj minus 3 na miejsce 46. Spadków jest sporo, ale też jest 5 nowości w poczekalni. I to będzie pierwsza na miejscu 48. Jazz band Młynarski Masecki. Jo-jo. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie poprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Jojo, to tylko jojo. Lista przebojów programu trzeciego dzisiaj jest Polanicy Zdrojo. 1967 wydanie i jazz band Młynarski Masecki. Nowość, pierwsza z pięciu na miejscu 48. Cudowna Hania Rani, Sun. Słońce świeciło, aż dojechaliśmy do tutaj właśnie, do Polanicy. Sun, słońce na miejscu 47. zatytułowany San, w tym tygodniu na miejscu 47. Radio, nawet wyjazdowe, polega na tym, że tu się kompletnie nic nie dzieje. Jeśli zostaną Państwo do 22, to nic się nie zmieni tak naprawdę. No chyba, że prowadzący Stelka może tutaj się weźmie do roboty. Renata w naszym studiu. Witaj, Renato. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, Panie Marku. Który jesteś rocznik? 1967. I to jest naprawdę... Bo przyniosłam dowód osobisty nawet na dowód. Proszę przygotować dowodziki do kontroli, tak przy okazji. A skąd Pani jest, Pani Renato? Głuchołazy. Proszę pozdrawiać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z moją córką, która gdzieś tam się chowa z tyłu. Męża, który dzisiaj nie może tutaj z nami być. Syna Pana, Panie Marku, bo ja po prostu, dla mnie to wielki zaszczyt widzieć tu Pana i słyszeć. I wychowałam się na Trójce. Pozdrawiam też cały personel szpitala w Nysie i Państwa wszystkich tu zebranych. Dziękujemy bardzo. To była Pani Renata, rocznik 1967. Dobrze nam się zaczęło. Fly Like an Eagle, Stereophonics na miejscu 46. Thinking about quitting, think it's time now. Think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the blinds are drawing. To fly like an eagle and dare to reborn and hey. Like lead, something feels missing, something ain't right. Remember first kissing, my heart fell wide. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle. No właśnie, everything's gonna be just fine, chociaż do 22. Fly like an eagle, Stereophonics w tym tygodniu na miejscu 46. Krystyna w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Który rocznik? 1967. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Przede wszystkim jestem przedstawicielem mojej rodziny, która jest fanem Trójki i Listy Przebojów od urodzenia. Pozdrawiam przede wszystkim mojego męża i moją córkę, a również wszystkich miłośników Trójki z Poznania. Dziękuję Ci, Krystyno. Dziękuję. Teraz będą Barbara, Natalia i Paulina, czyli Rybka na miejscu 45. Bo żar zalewa skroń, skutej w lodzie twym, najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń, skutej w lodzie twym, najbezpieczniej mi. Dołem sinej wody złota rybka mknie, z brzegu chłopiec młody polne kwiaty rwie. A wypłyń rybko złota, wypłyń z zimnych fal, w sercu mym tęsknota i nadziei. Rybka, Barbara Wrońska z Natalią Przybysz i z Pauliną Przybysz w tym tygodniu na miejscu 45. 44 za moment i to będzie nowość, a w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Renata. Rocznik? 1967. A koleżanka? Dzień dobry, dobry wieczór. Monika, rocznik 1967. Pozdrawiajcie. To ja bym chciała bardzo pozdrowić panią Gabrielę Darmetko, której tutaj dzisiaj nie ma. Wszystkich przy radioodbiornikach i tych wszystkich, którzy tak jak ja po prostu są zakochani w liście. Ja bym chciała pozdrowić pana Marka Niedźwieckiego, koleżankę Renię, Olgę Tokarczuk, Jarka, Julię i Bartka. I to wszystko. Dziękuję bardzo. A ja jeśli tylko mogę, to do wszystkich pozdrowień Moniki się przyłączam. Dziękuję bardzo. Tu nam się wyłamują koledzy Karaś i Rogucki, bo to jest 1996, nowość na 44. Zaczęły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest. Kiedyś kolega Muniek, a teraz Karaś z Roguckim, w tym tygodniu nowość na miejscu 44. Marzena, a nie, wcześniej miałem powiedzieć, że sklepik Walędzik przyjechał tutaj z nami dzisiaj do Polanicy i jak zwykle w czasie listy jest wyprzedaż. On tak obok, jak państwo są tutaj, obejrzą się w tamtą stronę, to widać sklepik Walędzik, polecamy. Marzena. Tak, ja witam wszystkich serdecznie, dobry wieczór, chciałam pozdrowić serdecznie całe grono pedagogiczne szkoły podstawowej numer 10 w Nysie, które w tym momencie bawi się świetnie w Kudowie Zdroju i niech żałują, że ich tu nie ma, bo zabawa tu jest lepsza. I chciałam pozdrowić serdecznie mojego męża Leszka i chciałam powiedzieć, że uwielbiam pana Niedźwieckiego. I jesteście oboje z rocznika 1967 rocznik, jak najbardziej, tak. Taki zbieg okoliczności. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. The Dreamland, Pet Shop Boys i Years and Years, minus 6 na 43. Właśnie, 19.30, czas to jakby szybciej tutaj płynie. Polanica, 1967, wydanie listy przebojów, Dreamland, Pet Shop Boys i Years and Years, a w naszym studiu Kasia, dzień dobry. Witam. Kogo pozdrawiasz? Całą moją rodzinę, która kocha trójkę. Mhm. A te dziewczynki obok? A to moja córeczka. Marcelina. I moja ukochana dziewczynka. Irena. I wszystkie z 1967 roku. Tak, a, i wszystkie kochają trójkę. I dziękuję bardzo za piękny obrazek, który dostałem od Marceliny. Tat. I kogo pozdrawiasz? Tatę, miśta, babcię Wandzie, dziadkę, dziadka, dzidzie, dziubę, mamę. Wszystko na D. Dziadka, Jonta i Tasię. Wszystko na D. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I również pozdrawiamy pana Marka. It's dark. Bas Astral i Igo, też minus 6 na 42. It is too late now. Now baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. And then day by day I keep on running away. I know you cannot help it, nobody's able to make it. Now baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. It's dark and it's a perfect place to hide it. It's dark, nobody sees me here. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go, and I am losing control. It's Dark, Baz Australigo na miejscu był 42. Marta w naszym studiu, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bliżej witam. Mikrofon. Witam serdecznie. Który rocznik jesteś? Ojej, ludzie tak długo nie żyją, ale prawdę mówiąc 50. Nie, 67 miało być. 67. Ale oczywiście, no że właśnie, tak. Kogo pozdrawiasz? To był żart. Tak, ten rocznik 50 to był żart. Pozdrawiam serdecznie moje rodzinne miasto Dąbrowę Górniczą, ale przez sentyment do ziemi kłodzkiej i Polanicy znalazłam się tutaj i mieszkam od roku. Ale jest nam bardzo miło, że Trójka zawitała do nas i serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za tę miłą wizytę. Dziękujemy. Jak co roku jesteśmy, Marta pozdrawiała, Uriah Heep, Living the Dream, bez zmian na 41. On the ground, I see the world turn around. I got the sun and the moon. Oni ciągle Living the Dream, Uriah Heep na 41. bez zmian. Franciszek, witaj. Ja witam, miło powitać po nocy. Kogo pozdrawiasz? No, Trójka. Lubię was słuchać, nie ukrywam. Panie okay. Marku, tak jak się znamy przez radio. Pan mnie nie zna, ja pana znam. A który jesteś rocznik? No, widać, ogoliłem się 1967. Okej, okay, dzięki. Franciszek, okay. 67, no. Pozdrawia. Tak. Ania Rusowicz, to jest trzecia nowość na miejscu 40 dzisiaj. Nowość, świecie, stój. Na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Ania ze Szklarskiej Poręby, to przy okazji pozdrawiamy Szklarską. W świecie stój, w tym tygodniu nowość na miejscu 40. Krystian, witaj. Witam. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam wszystkich fanów Trójki, szczególnie najładniejszą fankę, jaką znam, moją żonę Magdalenę. Okej, okay. A który jesteś rocznik? 1967. Okej, okay. Krystian 67, a na 39 dwie krople. Live Herbert 3.0, Justyna Święc pięknie zaśpiewa. płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Lasy płonęły, a oni na szyjach splatali ręce jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów, on mówił, że żona ma włosy, w których można się ukryć, w których można się ukryć. Ukryć je. Dwie krople z płyty Life Herbert 3.0, Justyna Święsot. Wielu tygodni w poczekalni, dzisiaj na miejscu 39. Hania i Grzesiek, dzień dobry. Dobry wieczór, witamy. Wygląda na to, że razem jesteście rocznik 67. Dokładnie, jestem z roku 67, podobnie jak moja córka. Może pozdrowi kogoś? Ja pozdrawiam moich przyjaciół z brzegu. Ja również moich kolegów z brzegu, Grześka Grześka oraz kolegów od jazdy rowerowej. Dobrze wiedzą, o kogo chodzi. Również pozdrawiam moją żonę, która tutaj właśnie nam robi sesję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam całą trójkę, kochaną. Dzięki, a ja pozdrawiam z brzegu stoi Stelka, to pozdrawiam też z brzegu Stelkę przy okazji, a wracamy na poczekalnię i tutaj Lana Del Rey, Doing Time, taka końcówka lata na 38. SMG, all the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like Summertime, Doing Time, Lana Del Rey w tym tygodniu na miejscu 38, a więc jednak oczko do góry. Zuzia w naszym studiu. Witam cię, Zuziu. Dzień dobry, witam. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam obecnego tutaj mojego narzeczonego Jarka, który jest ogromnym fanem trójki, moją siostrę, całą rodzinę. Tutaj oczywiście panów redaktorów i moją przyszłą teściową. Na pewno wierzę, że słucha. No, to zapunktowałaś. Zuzia pozdrawiała, a ja mam wiadomość, kolejna nowość na miejscu 37. Szklane miesiące to Skubas. Byłaś mi matką sposobów na złe dni. Kołysane, gdy nie dawał zwiędnąć. Słodki śpiew w czarną godzinę miał brzmieć, a zamienił w szaro codzienność. Czas nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. To nowość w tym tygodniu na miejscu 37. Szklane miesiące Skubas, 1967 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Dzisiaj jesteśmy w Polanicy, a z nami jest Jacek. Witaj, Jacku. Witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Dobry wieczór. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam Annę, pozdrawiam Mariolę i naprawdę fajnych przyjaciół, z którymi biegam na nartach. Nie czas o tym mówić, ale jest to team narciarski. Okej, dzięki, Jacek. Narciarz pozdrawiał. Come the end of the world. Tatu, wypadek przy pracy chyba. Ray Wilson w tym tygodniu na miejscu 36. when I'm holding you close to my heart. In case you fade away from me right before my eyes, I cannot sleep when I think of you. You occupy my mind. Every day in every way, time and a friend for those of us who don't have the one to love. In life we believe, in God we trust, until we turn to dust. And if I... Come the end of the world. Ray Wilson zapowiada nową płytę 1 listopada, ten album na miejscu 36. Ewa w naszym studiu, witaj Ewo. Witam. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam mojego Grzesia, całą trójkę i cały Wrocław, bo jestem z Wrocławia. Okej, okay, a na tych płytach to jeszcze Stelki wyjść autografy, bo to on układa to wszystko, to męskie granie. No, poprosimy, pewnie. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Mazalewski, Porter, to tu skok 15 do góry z 50 na 35. Melancholia. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Stelka rozebrał się prawie do naga. To właśnie Melancholia, Mazurecki Porter, 15 do góry na miejsce 35. Agnieszka z Jankiem, witajcie. Dzień dobry, dobry wieczór. Kogo pozdrawiacie? Pozdrawiamy babcie, dziadków i całe bardo i dziewczyny z Janowca z Teatru Ludowego. O, bardzo nam się to podoba. A Janek coś powie? O, już powiedział. Janek, fajnie, dzięki bardzo. The Beatles na 34. Wiem, dlaczego Stelka się rozebrał. On stoi pod takim grzybem, który grzeje. No ja to rozumiem, no oczywiście. Beatlesi, no na razie cienko, bo na 34. Oh Darling 2019, jak będzie za tydzień, poprosimy o głosy polskieradio.pl/trójka. Artur, witaj. Cześć. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam żonę, która musiała zostać niestety w domu w Lubinie. Chciałbym pozdrowić córki, które na pewno słuchają trójki, listy teraz, Olę i Agatkę oraz wszystkich kolegów z ZG Lubin. Dzięki. Ja chciałbym powiedzieć, że brązowy i niebieski Pablo Paweł i Ludziki na miejscu 33. Oczko w dół. Dzieci z kim innym patrzą na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny, ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają i udają, ale tylko nawzajem. Gdy zamkną oczy na pół chwili, wszystko znowu się staje. I znika gdzieś 15 lat, jakby autobus zmieniał czas. I wszystko znowu nagle jest brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, jakby autobus zmieniał czas. A samolot ciągle nie odleciał. Napisał Arkadiusz, że jest z Magdaleną, są w szczęśliwym związku 33 lata, studiowali budownictwo i architekturę w Politechnice Łódzkiej. No to po znajomości pozdrawiam serdecznie następnych 33, a w naszym studiu Rafał, witaj. Witam. Kogo pozdrawiasz? Przede wszystkim urodziłem się w 67. Okej. No, jak większość tutaj obecnych. Pozdrawiam całą rodzinę, bliższą i dalszą, a przede wszystkim moją najukochańszą żonę Olę i synów, młodszego Patryka, starszego Paskala, który jest daleko, daleko na morzu. Okej, dzięki ci bardzo. Rafał, a to Edyta, zapowiada ciągle nową płytę i to jest drugi singiel z tego wydawnictwa Cyrk. No właśnie, wczoraj piosenka dnia, dziś na liście na 32. Edyta Bartosiewicz. W rytm muzyki DJ przybył już z Afryki. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie, tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech, gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Edyta Bartosiewicz, nowa płyta. Pewnie niedługo, a Cyrk na singlu w tym tygodniu na miejscu 32, a w naszym studiu jeszcze Agnieszka. Witaj, dobry Agnieszko. Wieczór. Kogo chcesz pozdrowić? Chciałabym pozdrowić oczywiście całą rodzinę, wszystkich znajomych z Kudowy Zdroju, to niedaleko, i znajomą pana Marka, panią Teresę Drozdę z Trójki, która często Kudowę odwiedza w czasie festiwalu polsko-czeskiego. Pozdrawiamy Drożdżówkę bardzo serdecznie. Dziękuję ci, Agnieszko. Na 31. bez zmian mamy Leonard Cohen. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach. Leonard Cohen, The Goal, w tym tygodniu bez zmian na miejscu 31. To jest 1967 wydanie Listy Przebojów. Dzisiaj jesteśmy w Polanicy. No i co my tu mamy w pierwszej 30? Ale się poukładało. 11 do góry, 11 w dół, 8 utworów zajmuje pozycję sprzed tygodnia. I uwaga, nie mamy dzisiaj żadnej nowości. Michał mówi, że tu jakaś impreza obok się odbywa, że słyszy to w Warszawie. No Michał, to jest kurort. Tych imprez jest kilkanaście, ale chcę ci powiedzieć, że na naszej jest najwięcej ludzi. Stelka, zaaranżuj. O, słyszysz? Trochę tu jest u nas. O. Tool na miejscu 30 i zaraz będą wiadomości. Thank you.